पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। बड़े भाग्य की बात है कि नए साल में पूज्य महाराज जी द्वारा यहां में, मेरे ख्याल से कई सालों के बाद यह हो रहा होगा कि महाराज जी पधारे हैं और हमें पुण्य लाभ मिल रहा है, और पूरे महीने तक वो भी। और पंचदशी जैसा ग्रंथ है जिसमें पूज्य महाराज जी की वाणी बहुत ही हमें जो दिशा दिखाएंगी वो भी होगा, और ज्ञान जो प्राप्त कराएंगे वो भी बहुत ही स्वाध्याय की स्वाध्यायियों के लिए एक बड़ी कृपा हुई है। जैसे हम जानते हैं कि आगे हमने 22 श्लोक तक कर लिया है, मगर पूज्य महाराज जी द्वारा 16 से ही उनका जो प्रारंभ होगा, तो 16 श्लोक से पूज्य महाराज जी यह जो पंचदशी है उसका प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय कराएंगे। और आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम गुरुदेव एवं सद्गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद स्वाध्याय प्रेमी श्रद्धा भक्तिमय माताओं सज्जनों, स्वाध्याय में पंचदशी नामक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित का स्वाध्याय आप कर रहे हैं। पंचदशी शब्द ही बताता है कि इस ग्रंथ के 15 प्रकरण हैं, उसमें से 5 प्रकरणों का विचार हो चुका है और 6वें प्रकरण का विचार चल रहा है। इसमें भी कुछ प्रकरणों का विचार, कुछ श्लोकों का विचार हो चुका है। बीच में हम लोगों को शुरू करना है। 15 प्रकरणों में 5 प्रकरणों के नाम के साथ विवेक शब्द जुड़ता है। पहले 5 प्रकरणों में तत्व विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण, तो पंचभूत पंचमहाभूत विवेक प्रकरण, ऐसे विवेक विवेक शब्द जुड़ता है। 6वें से 10वें तक दीप शब्द जुड़ेगा, ये है चित्रदीप। और फिर 11वें से 15वें तक आनंद। तो विवेक से जो पहले ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है ना, सत चित आनंद स्वरूप है, तो पहले 5 प्रकरण ब्रह्म को सदरूप बताने के लिए है। सत ब्रह्म का स्वरूप लक्षण तैत्री उपनिषद में बताया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो ब्रह्म की सत्यता को पहले 5 प्रकरणों के द्वारा सिद्ध किया कि अबाधित वस्तु मात्र ब्रह्म है, बाकी सब बाधित होने वाला है। और ये बीच वाले जो 5 प्रकरण है 6 से 10, इनके नाम के साथ है दीप। दीप होता है प्रकाशक, प्रकाशक होता है चेतन, इसलिए चिद रूपता। तो सत्य ब्रह्म है यानी अबाधित वस्तु ब्रह्म है, ये 5 प्रकरणों से आपने निश्चित कर लिया। वो जो अबाधित वस्तु है वो जड़ नहीं चेतन है, इसे 5 प्रकरणों से निश्चित किया जाएगा। चित्रदीप, तृप्तिदीप इत्यादि दीप दीप नाम के जितने प्रकरण हैं वह अबाधित वस्तु चेतन है जड़ नहीं इसे बताएगी। ज्ञानम ब्रह्म को बताएगी, सत्यम ब्रह्म तो बता दिया, ज्ञानम ब्रह्म सिद्ध करना है। ज्ञान यानी चेतन चित्त, और वो चेतन है ब्रह्म, वह अद्वय है, एक है। सजातीय विजातीय भेद रहित है, इसलिए वह आत्मा ही है, ये भी निश्चित करना है। और उस चेतन आत्मा में संसार अध्यारोपित है, ये दिखा करके अपवाद प्रक्रिया से उसका निषेध करना है। तो एक अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया वेदांत शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो जब अबाधित वस्तु यानी सत्य वस्तु मात्र ब्रह्म ही है, वह चेतन है, ये सिद्ध करके उसी में ये सारा अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास हो रहा है। अध्यास दो प्रकार का होता है, ज्ञानाध्यास एक अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास कहा जाता है मिथ्या प्रतीति को और उस भ्रांति के विषय को, अध्यास यानी भ्रांति, भ्रांति यानी मिथ्या प्रतीति, और उस प्रतीति का जो विषय होगा उसे कहा जाता है अर्थाध्यास। जैसे अयम सर्प, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान, वो हुआ अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, और सर्प है अर्थाध्यास, सर्प हुआ अर्थाध्यास विषय, ज्ञान के भ्रांति के विषय को कहा जाएगा अर्थाध्यास और भ्रांति को कहा जाएगा ज्ञानाध्यास। तो ये जो अध्यास मात्र, चाहे वो ज्ञानाध्यास हो या अर्थाध्यास हो, वह भ्रांति और भ्रांति पहले कह चुके हैं कि बिना अधिष्ठान के नहीं होती, और वो अधिष्ठान होना चाहिए सत्य, सत्य के सहारे से ही झूठ टिकता है, केवल झूठ पर झूठ नहीं टिकता है, थोड़ा उसको सत्य का आश्रय लेना पड़ता है, वो सत्य को ढक करके फिर अपना साम्राज्य फैलाता है। तो ऐसी यह प्रकृति, वो भी कारण रूप से अध्यस्त है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, और कार्य रूप से अध्यस्त है, फिर ये पंच सूक्ष्म भूत, और फिर उनका कार्य सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल भूतों का स्थूल कार्य, ये सब का सब अर्थाध्यास है, अध्यस्त है, मिथ्या है, और उनका ज्ञान भी ज्ञानाध्यास है। तो ये प्रकृति और प्राकृत जगत ये अध्यस्त है, अर्थाध्यास है, और प्रकृति तथा जगत का ज्ञान ज्ञानाध्यास है, और ये बिना सत्य अधिष्ठान के असंभव है। और वो अधिष्ठान है जिसे पहले आपने सत्य सिद्ध किया है, सद्रूप सिद्ध किया, वो ब्रह्म है। तो वही ब्रह्म चेतन है और उसमें ये अध्यारोपित है सारा जगत आत्मा में। इसे अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से चित्रदीप प्रकरण में बताया जा रहा है कि संसार अध्यस्त है आत्मा में, और उसका अपवाद करके जो सत्य अधिष्ठान है अबाधित चेतन मैं आत्मा, उसका निश्चय किया जा सकता है। हाँ हाँ, प्रकृति है कारण अध्यास, वो कारण है ना, कारण का, तो वो कारण अध्यास है, और कार्याध्यास है महाभूतादि ये सब जगत, जगत जो प्रकृति का कार्य है, प्राकृत जिसे कहा जाता है प्रकृति का विकार, वो कार्याध्यास है। और उनकी प्रतीति ज्ञानाध्यास है, प्रकृति का ज्ञान और जगत का ज्ञान, ये ज्ञानाध्यास। प्रकृति कारणाध्यास और जगत कार्याध्यास। तो ये अध्यारोपित तो जगत का निषेध करके, जब निषेध्य कार्यात्मक जगत तथा कारणात्मक जगत का निषेध हो जाता है, प्राकृत और प्रकृति का निषेध हो जाता है, तो शेष जो रहता है जिसका निषेध नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अधिष्ठान, और वह आत्मा है, चेतन है, अबाधित है, वो मैं हूं, ऐसा निश्चय, ये ब्रह्म विद्या कहलाती है। इसी निश्चय से अविद्या निवृत्त होती है। अविद्या यानी अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, ये बाधित होगा। इसे चित्रदीप के 11वें प्रकरण में बताया है, तो 11वें श्लोक में बताया कि पहले विद्या का स्वरूप और अविद्या का स्वरूप, और ये जो है बताएंगे चलाएंगे तो 16वें श्लोक से, लेकिन 16वें श्लोक का भी संबंध कहाँ है वो भी तो निश्चित करना होगा ना, कि विद्या का क्या स्वरूप है। तो कहते हैं आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो न आत्मवस्तु न। तो आत्मा भास जो जीव है एक प्रकृति का परिणाम है, अपंचकृत पंचमहाभूत, अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्व उनका परिणाम है अंतकरण। अंतकरण में अंतकरण के अधिष्ठान चेतन ब्रह्म का जो प्रतिबिंब, उसे कहा गया चिदाभास, यानी साभास अंतकरण। उसी में संसार रहता है, उसी का जन्म मरण हो रहा है। किसका? साभास अंतकरण का, और चित का नहीं। साभास अंतकरण एक स्थूल शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए जाता है तो माना जाता है वहां उस साभास अंतकरण की मृत्यु हो गई, फिर दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है तो माना जाता है वहां उसका जन्म हुआ। एक स्थूल शरीर से साभास अंतकरण का अपने सारे संसाधनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए निकलना मृत्यु, और दूसरे शरीर में कुछ समय के लिए प्रविष्ट हो जाना जन्म हुआ। ये तो जन्म मरण है, सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से निकलना मृत्यु, दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होना जन्म, वो किसका है? साभास अंतकरण का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो चित है, चेतन है, अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान का न जन्म होता है न मरण होता है, वह जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित निर्विकार है। ये निश्चय विद्या कहलाती है, और इसी विद्या से क्या हो जाता है कि अविद्या बाधित होती है, अविद्या की निवृत्ति होती है, भ्रांति की निवृत्ति होती है। यह विद्या कैसे प्राप्त होगी? तो इस विद्या को बताया विचार से प्राप्त होगी। तो विचार कौन सा विचार करना, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो बिना विचार के रहता है? विचार तो सब करते हैं, लेकिन जिस विचार से समस्त अध्यास का निवर्तक ये विद्या प्राप्त हो, विद्या का स्वरूप है कि साभास अंतकरण का ही संसार है, आत्मा का यानी मेरा नहीं, ये निश्चय विद्या कहलाती है। ये निश्चय जिस विचार से होगा उस विचार का स्वरूप क्या है, तो उसका विषय है कि जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप विचार कर लें। विचार के विषय, विचार तो सब जीव करते हैं, लेकिन उनका विचार योग क्षेम होता है। अप्राप्त पदार्थ कैसे प्राप्त होंगे, प्राप्त पदार्थों की परिरक्षा कैसे होगी, इसके विचार में सामान्य जीव लगे रहते हैं। और मुमुक्षु के विचार का विषय होता है जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये विचार, इनके स्वरूप का निर्धारण अनुकूल विचार, इससे ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। जो ये आपको इस निश्चय पे पहुंचाएगी कि संसार साभास अंतकरण का है, मेरा नहीं, मेरा धर्म नहीं है, मैं तो भ्रांति से अपने में साभास अंतकरण के संसार रूप धर्म का आरोप कर रहा हूं, वो आरोपित है मेरे में, मैं उसका अधिष्ठान हूं। जैसे रस्सी में सर्प अध्यारोपित है, ऐसे मेरे में संसार अध्यारोपित है, मैं तो संसार से असंश्लिष्ट असंसारी पुरुषोत्तम हूं, ब्रह्म हूं। ये निश्चय विद्या है और ये विचार से प्राप्त होगी, बताया। तो विचार कैसा, तो जीव जगत ब्रह्म स्वरूप का विचार। इसे जब जीव जगत और ब्रह्म स्वरूप का विचार करेंगे तो बाधित प्रतीत होगा जगत और जीव। विचार से जब यथार्थ निर्णय प्राप्त होगा, जिस वस्तु का आप विचार कर रहे हैं, जिस विषय का विचार कर रहे हैं, तो जीव और जगत आपको सत्य प्रतीत होगा ही नहीं, जब ठीक ठीक विचार होगा प्रमाण से। तो जीव और जगत ये कल्पित हैं, बाधित है का अर्थ है कल्पित है, न होते हुए दिख रहा है। जैसे सूर्य किरणों में जल होता नहीं, खाली दिखता है, ऐसे जीव और जगत नाम की जो वस्तुएं हैं, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही तो वो विवेक प्रकरणों में निश्चित किया है कि सत्य कौन है, एक ब्रह्म ही सत्य है, जीव और जगत ये दोनों कल्पित हैं, ये निश्चित किया है। तो सत्य तो हुआ अबाधित, और वो है मात्र ब्रह्म, और जीव जगत ये है बाधित होने वाले कल्पित। तो जब आप विचार करेंगे, जब तक विचार नहीं होगा इन तीनों के स्वरूप का, तब तक जो अविचार अवस्था में प्रतीत हो रहा है जगत और जीव भाव, वह सत्य प्रतीत होगा, ये लगेगा कि यही वास्तविक है। अविचार अवस्था में प्रमाण होंगे लौकिक प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, लौकिक शब्द और अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इन प्रमाणों से जब हम देखेंगे तो इन प्रमाणों से जन्य प्रमा का विषय जीव जगत ही होगा, और जो प्रमा उनसे जिसका ज्ञान होता है उसे प्रमा का ज्ञान हुआ, प्रमा का विषय हुए प्रमे जीव और जगत सत्य प्रतीत होंगे। लेकिन तत्वावेदक प्रमाण जो वेदांत है, ये भी जीव जगत का भी विचार करता है, स्वरूप बताता है, लेकिन यत्र तु द्वैतम इव होति तत्र अन्यत पश्यति। यह आता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, जब द्वैत जैसा होता है, द्वैत होता नहीं है, अज्ञान वशात द्वैत जैसा दिखता है, तो फिर देखने वाला, दिखने वाला और दिखाने वाला प्रमाण, ये त्रिपुटी होती है। और जब विचार करते हैं तो यत्र आत्मवभूत तत्केन कम पश्यत केन कम विजानियात के अनुसार फिर ये त्रिपुटी दृष्टा, दर्शन, दृश्य समाप्त होती है, आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। तो ये जगत और जीव विचार से बाधित होगा और अबाधित तो जो रहेगा वो है ब्रह्म, वो है मैं। हाँ, माया है, माया यानी अविद्यक, अविद्या से कल्पित। तो इसलिए इन तीनों का विचार करना है, और तीनों का विचार करेंगे तो अवशिष्ट रहेगा ब्रह्म, वही सत्य प्रतीत होगा विचार से, उसमें कोई संसार नहीं है। जो कल्पित है संसारी के रूप में जीव, उसमें संसार था, वही बाधित हुआ तो फिर आश्रय ही बाधित हुआ तो किसके आश्रित संसार रहेगा, उसका भी बाध होगा और असंसारी ब्रह्म भाव रहेगा, वही मोक्ष है असंसारी ब्रह्म भाव से अवस्थित होना। ये बाधित होने का अर्थ न दिखना ऐसा नहीं, विस्मृति नहीं, प्रतीति न होना ये नहीं। तो प्रतीति तो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं होती, कोई मूर्छित होता है तो वहां भी द्वैत प्रतीत नहीं होता, तो वहां द्वैत का बाध नहीं है। इसलिए बाध का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय। इसका एक स्वरूप बताया, जीव जगत की ब्रह्म बोध होने पर प्रतीति ही नहीं होगी, ऐसा नहीं, प्रतीति होगी, लेकिन जैसे आपको सूर्य किरणों में जल की प्रतीति होती है, वो बाधित प्रतीति है, वो जल का बाध है वहां। और हरिण को भी जल प्रतीत होता है, वो सत्य प्रतीत होता है, हरिण दौड़ता है, हिरण दौड़ता है ना, तो जिसको सत्य प्रतीत होगा वह उस जल को उपलब्ध करने के लिए भागेगा, लगेगा कि थोड़ा दौड़ेंगे जहां दिख रहा है वहां पर वो मिलेगा, लेकिन जैसा जितना दूर दौड़ता है उतना ही दूर वो प्रतीत होता है, क्योंकि है ही नहीं। तो सत्य नहीं, लेकिन सूर्य किरणों में जैसा दिखता है ऐसा न होते हुए दिखेगा, इसलिए तो जीवन मुक्ति सिद्ध होती है। नहीं तो अप्रतीति का नाम बाध नहीं, ये भी विचार बीच में बताया कुछ स्वरूप। और फिर विचार से जनित जो विद्या है उसके दो भेद बताए, विद्या के एक परोक्ष विद्या एक अपरोक्ष विद्या। ऐसी इस जीव जगत और ब्रह्म के स्वरूप का विचार करने से प्राप्त होने वाली जो विद्या है वह विद्या दो प्रकार की, एक परोक्ष विद्या एक अपरोक्ष विद्या। परोक्ष विद्या का क्या स्वरूप है, अपरोक्ष विद्या का क्या स्वरूप है, इसे बताते हुए बताया गया 16वें प्रकरण श्लोक में। तो 16वें परोक्ष विद्या का स्वरूप बताया, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञानम एव तत्। कहते हैं ब्रह्म है इस रूप में जानना परोक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे कोई 10 व्यक्ति एक साथ निकले और छोटी सी नदी थी, पार करके तैर करके ही पार करके गए, उस किनारे लगे तो उनको ये लगा कि एक बार हम निश्चित कर ले कि 10 के 10 आए कि नहीं, और एक हाथ बह तो नहीं गया नदी में, तो गिनने लगे तो अपने को छोड़ करके गिन रहे तो 9 ही हो रहे हैं। तो सोचा कि एक हम तो थे दस, गिन रहे तो हो रहे नौ ही, तो दशमो नास्ति ये निश्चय हुआ उनका, सबने गिना अपने को छोड़ करके, तो नौ ही होंगे। तो दशमो नास्ति ये जो निश्चय है, ये निश्चय होने के बाद तो फिर जो दसवां नहीं है उसके लिए बेचारे रो रहे हैं। उतने में कोई ग्यारहवां व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, इस ग्रुप में नहीं था, तो देखा कि ये दस लोग आपस में हैं और विलाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पूछा, कहा कि हम दस दन थे, नदी पार करके आए, एक बह गया, उसके लिए हम विलाप कर रहे हैं। लेकिन उस वो तो देख रहा है दसों के दसों, तो उसने कहा कि जिसके लिए विलाप कर रहे हैं वो तो आपके बीच में ही है, दशमो अस्ति। तो उन दसों को भी दसवें का पहले जो निश्चय हुआ था कि दशमो नास्ति, दसवा है नहीं, तो ग्यारहवें ने जब कहा कि दशमो अस्ति तो दसवें का निश्चय हो गया कि दसवा है, ये दसवें का परोक्ष निश्चय है। परोक्ष निश्चय क्या करता है कि आवरण भी दो प्रकार का होता है, ज्ञान से तो आवरण की निवृत्ति होती है ना, तो आवरण ज्ञान दो प्रकार का है, तो आवरण भी ज्ञान से निवर्त आवरण भी दो प्रकार का, एक असत्वापादक आवरण और एक अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण है कि ब्रह्म नास्ति, सत्व का अर्थ है सत्ता विद्यमानता, असत्व का अर्थ हो जाएगा सत्ता का अभाव, तो जो ब्रह्म के सत्ता का अभाव आपको दिखा दे, सत्य ब्रह्म होता हुआ भी उसे सत्यत्वेन रूपेण प्रतीत न होने दे, उसकी सत्यता को ढक दे, ब्रह्म की सत्ता को आवृत्त कर दे, तो जब ब्रह्म की सत्ता ही आवृत्त हो जाएगी तो ब्रह्म नास्ति, जैसे उनके दसवें की सत्ता ही आवृत्त हो गई, तो दशमो नास्ति ये निश्चय हुआ ना, वो दसवें का असत्वापादक आवरण है दशमो नास्ति, इसे कहा जाएगा दसवें के असत्वापादक आवरण, ये दशमो नास्ति। और ग्यारहवें ने कहा कि दशमो अस्ति दूसरे व्यक्ति ने, तो उनको दशमो नास्ति ये जो असत्वापादक आवरण है दसवें विषयक वो दूर हो गया, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान का फल है। ऐसे अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म है ये परोक्ष ज्ञान कहलाता है, और इससे क्या होगा कि ब्रह्म के असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होगी। ये जो ब्रह्म के असत्वापादक आवरण का स्वरूप क्या है कि ब्रह्म नास्ति, ये निश्चय, मैं ब्रह्म हो नहीं सकता, ब्रह्म ही नहीं, ये निश्चय अधिष्ठान के असत्व का निश्चय, उसका नाम है असत्वापादक आवरण, वह दूर होगा परोक्ष निश्चय से, ब्रह्म है। फिर दसों में भी वो दस है ना समुदाय में, उनमें इच्छा जागृत हुई कि अपरोक्ष रूप से दसवें को जानने की, तो कहा उस ग्यारहवें को पूछा कि दसवां कहाँ है, आप कह रहे दसवां है कहीं बह करके आगे तो नहीं गया, एक दो किलोमीटर पहले आपको दिखा हो, तो उसने क्या किया कि नौ को गिना दिया, और फिर जो दसवां बचा था उसके सिर पर हाथ रख करके कहा दशमस त्वमसि, दसवें तो तुम हो, तो प्रत्येक के सिर पर हाथ रख करके कहा कि दशमस त्वमसि दशमस त्वमसि, तो दसवें विषयक अज्ञान जो अभानापादक अज्ञान था वो दूर हुआ। पहले तो असत्वापादक आवरण दूर हुआ कि दसवां है और वो कोई दूसरा नहीं तुम ही हो, उन्हीं से गिनवाया कि ये नौ और दसवें तुम हो, तो दशम उनको ज्ञान हुआ दशमो अहम अस्मि, दसवां मैं हूं। ऐसे वो जो ब्रह्म है ऐसा परोक्ष ज्ञान हुआ पहले शास्त्र से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वचनों से, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि वचनों से तत्पदार्थ का अस्तित्व निश्चय ज्ञान हुआ। फिर वह तत्पदार्थ मैं हूं ऐसा निश्चय तत्त्वमसि, ये वाक्य आचार्य बताएंगे और अहम् ब्रह्मास्मि ये निश्चय होगा, तो वो ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय अपरोक्ष निश्चय कहलाता है। तो इसे कहा सोलहवें श्लोक के उत्तरार्ध में कि अहम् ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार उच्यते, वो साक्षात्कार है यानी अपरोक्ष ज्ञान है, साक्षात्कार शब्द और अपरोक्ष शब्द पर्यायवाचक है, ये अनुभव है साक्षात्कार है अपरोक्ष ज्ञान है कि ब्रह्म मैं हूं। तो इसी साक्षात्कार की सिद्धि के लिए साक्षात्कार से अभानापादक आवरण दूर होगा और अभानापादक आवरण की निवृत्ति होने पर ही ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होगा, ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति ही मोक्ष है। दोनों प्रकार के आवरण की निवृत्ति को मोक्ष कहा जाता है, लेकिन असत्वापादक आवरण निवृत्त होने मात्र से उतना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कहीं ब्रह्म होगा सातवें आसमान पर तो हमें क्या उससे, वो असंसारी होने से हमारा संसार थोड़ी दूर होगा, उस ब्रह्म का जो है इस रूप से निश्चित हुआ असंसारी ब्रह्म के रूप में निश्चित हुआ, वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा अपरोक्ष बोध हो तो हमारा संसार फिर निवृत्त हो जाए। तो अभानापादक आवरण की निवृत्ति ये मोक्ष कहलाता है, उससे ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति होती है। अभान भान का अर्थ होता है अभिव्यक्ति प्रतीति अनुभव, और अभान का अर्थ है भान न होना, ब्रह्म है लेकिन मैं के रूप में उसकी प्रतीति न होना, ये अभान कहलाता है। भान का अर्थ है प्रतीति उसकी, और किस रूप में प्रतीति, मैं के रूप में अनुभव बिल्कुल प्रत्यक्ष आ जाए। जैसे दसवां है इतना कहा तो दसवें का ज्ञान हुआ, लेकिन दसवां कौन है ये निश्चय उन दस व्यक्ति में से किसी को नहीं हुआ ना, और जब उनसे कहा गया कि दसवें तुम ही हो तो दसवें का मैं के रूप में ज्ञान हुआ, तो दसवें की अनुभूति हुई। हाँ, तो अभानापादक आवरण आपादक का अर्थ होता है प्रापक, आपके बुद्धि में ऐसा एक आच्छादन आएगा आवरण आएगा कि वह अज्ञान का ही स्वरूप है, वो आपको मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी अनुभूति नहीं होने देगा, अपनी ब्रह्म रूपता की अभिव्यक्ति का आच्छादक, अपनी ब्रह्म रूपता को ढकने वाला, उसे कहा गया आभानापादक आवरण, और उसको हटाएगा अपरोक्ष अनुभव, और अपरोक्ष अनुभव का स्वरूप है अहम् ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति बन जाए साक्षात्कारात्मिका, तो हमारे ब्रह्म भाव को ढक करके रखने वाला जो अविद्या का अंश है उसे हटा देगा, और वो हट गया तो स्वयं ही ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होगा, वो स्वयं प्रकाश है ना, लेकिन आवरण को दूर करने के लिए उस ढक्कन को हटाने के लिए जरूरत होती है वृत्ति की। तो दोनों में अंतर पूछना चाहिए था ना, क्या है साक्षात्कार अपरोक्ष नहीं है तो दोनों का भेद बताइए कि ये साक्षात्कार है ये अपरोक्ष है करके। हाँ, हाँ तो दोनों में अंतर क्या है ये समझा दो कहना, वो भी तो आपको पूछना चाहिए था। अच्छा हाँ तो आप कभी आएंगे तो पूछ लेना और फिर हमको भी बता देना। वो तो साक्षात अपरोक्ष उसमें ये है, एक विषय को भी जैसे प्रत्यक्ष शब्द है तीन के लिए आता है कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमा और प्रत्यक्ष विषय। घट को भी आप कहते हैं तो प्रत्यक्ष है, घट प्रत्यक्ष है यानी प्रत्यक्ष प्रमा का विषय है, घट का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है और चक्षु घट ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष प्रमा कराने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे वहां साक्षात अपरोक्ष का अर्थ है कि ब्रह्म स्वयं अभिव्यक्त है, स्वयं प्रकाश है, साक्षात अपरोक्ष है का अर्थ, उसे प्रकाशित करने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कहा कि वो स्वयं प्रकाश होने से स्वयं ही अभिव्यक्त होगा, आवरण को भंग करने के लिए जो वृत्ति बनी उसे कहा गया साक्षात्कार, यहां विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं। और वही पहले उसके लिए अपरोक्ष शब्द का प्रयोग किया इन्होंने यहां पर, वो आया ना वहां पर विद्या दो प्रकार की है करके, कहां पर 15वें श्लोक में, परोक्ष परोक्षाच अपरोक्षाच इति विद्या द्वेधा विचारजा। विचारजा का अर्थ होता है विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या, द्विधा यानी दो प्रकार की है, वो दो प्रकार कौन है तो कहा एक परोक्षा और एक अपरोक्षा। तो यही 15वें श्लोक में दोनों को यानी एक के लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग किया, 16वें श्लोक में भी उपरोक्ष ही शब्द का प्रयोग किया, परोक्ष ज्ञान जो परोक्षा विद्या है उसके लिए परोक्ष ज्ञान कहा, विद्या के लिए मात्र ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और अपरोक्षा विद्या के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि साक्षात्कार स उच्चते, कि मैं ब्रह्म हूं इसे साक्षात्कार कहा जाता है। तो बताए विचार से उत्पन्न हुई विद्या दो प्रकार की है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी जी ने 15वें श्लोक में कहा। तो इसका अर्थ अभी वो अपरोक्ष विद्या बताना बाकी ही है, एक तो परोक्ष ज्ञान बताया परोक्ष विद्या और एक साक्षात्कार बताया। यदि साक्षात्कार और अपरोक्ष ज्ञान अलग अलग चीज है तो अपरोक्ष ज्ञान कहां पर बताया फिर, जो 15वें श्लोक में विद्या के दो प्रकार बताए गए, विचार से उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की है, एक परोक्ष विद्या है दूसरी अपरोक्षा विद्या है। तो उसमें से परोक्ष विद्या तो बताई अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, परोक्ष उसे कहा जाता है करके, ब्रह्म है ऐसा जानना परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष विद्या है, और मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानना साक्षात्कार है, और वो साक्षात्कार अपरोक्ष विद्या नहीं है। तो फिर अपरोक्ष विद्या विद्यारण्य स्वामी जी ने कहां बताई, 16वें श्लोक के उत्तरार्ध में नहीं बताई, तो वो कहीं ना कहीं बताना चाहिए ना। तो उसी अपरोक्ष विद्या को ही साक्षात्कार शब्द से कहा है। और आगे तो ये कहा कि उसी साक्षात्कार की सिद्धि के लिए विचार करना होता है कि आत्मा का जो अनात्मा के साथ अज्ञान वशात संश्लेष हुआ है, संश्लेष यानी संबंध तादात्म्य हुआ है, तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनात्मा से अलग कर लें तो आपको अपरोक्ष ज्ञान होगा। ये 17वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 17वें श्लोक का उच्चारण कर ले, यहां से चलाना है ना, तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते। तो तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम्, इसमें तत् शब्द का प्रयोग है शुरू में, और उत्तरार्ध में ये न शब्द का प्रयोग, तो यत शब्द और तत् शब्द इन दोनों का आपस में नित्य संबंध होता है ना। मतलब यत शब्द से आप जिसको ग्रहण करते हैं उसी को तत् शब्द से भी समझना होता है। इनका आपस में नित्य संबंध है का मतलब दोनों एक अर्थ को बताते हैं। कहीं केवल यत शब्द का प्रयोग हो तत् शब्द का न हो तब भी यत शब्द से गृहित अर्थ को ही दिखाने वाले तत् शब्द का अध्यार किया जाता है, और कहीं तत् शब्द का प्रयोग है यत शब्द का नहीं है तो फिर वो यत शब्द का अध्यार करते हैं, ऐसा होता है। तो यहां पर तो दोनों है, तो दोनों है तो किसी का अध्यार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तत् शब्द का क्या अर्थ निकलेगा ये आपको पहले उत्तरार्ध में प्रयुक्त ये न शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। तो ये न शब्द जिस अर्थ को बताएगा वही तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। तो उत्तरार्ध में क्या कहा गया कि ये न अयम सर्व संसारात सद्य एव विमुच्यते। इसमें अयम शब्द से लेना आत्मा को, जो अपने आप को भ्रांति से समझ रहा है संसारी, असंसारी होता हुआ भी संसारी समझ रहा है भ्रांति से। ये कहा ना कि सारा संसार आत्मा में अध्यारोपित है। हाँ, तो संसार तो है साभास अंतकरण का, पहले कहा ना विद्या का स्वरूप क्या है कि साभास अंतकरण में ही जन्म मरणादि रूप संसार है, न आत्मवस्तु न आत्मा का नहीं है, ये निश्चय विद्या कहलाता है। और इस विद्या का ही, विद्या को ही यहां पर साक्षात्कार शब्द से, विचारज अप्रोक्ष ज्ञान शब्द से कहा जा रहा है, है ना। और ये जो ज्ञान है इसका फल क्या है, ये ज्ञान, ये निश्चय जिसको होता है कि जन्म मरणादि साभास अंतकरण के हैं मेरे नहीं, मैं तो उस साभास जन्म मरणादि विकारवान साभास अंतकरण का साक्षी निर्विकार ब्रह्म हूं। ये जो निश्चय जिसको होता है वह जन्म मरणादि रूप संसार से तत्काल मुक्त होता है। उसी समय, जिस समय आप ये समझते हैं जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी पने का स्वप्न देख करके कई दिनों से उसे अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो भूख से पीड़ित है और उसे असहनीय पीड़ा हो रही है, ऐसा अनुभव कर रहा है, उतने में जग जाए तो खा करके सोया था और सो करके तुरंत ही 10-5 मिनट में स्वप्न देख रहा है, वो पचा ही नहीं अन्न, तो जगेगा तो वो तृप्ति का अनुभव करेगा कि उस समय भी उसे लगेगा कि 8-10 दिन का भूखा हूं और भूख से मैं बहुत पीड़ित हूं, तृप्ति का अनुभव होगा ना उसको। तो स्वप्न के दुख का जागृत स्वरूप के साथ कोई, वो तो जागृत में तो तृप्त ही है, अपने आप को स्वप्न दुख से दुखी नहीं अनुभव करेगा। ऐसे अभी जो अनादि अज्ञान रूप निद्रा में सो करके हम ये कभी देवता मैं हूं तो कभी मनुष्य मैं हूं इत्यादि स्वप्न देख रहे हैं, ये जन्म मरणादि स्वप्न जैसे देखना, और इस स्वप्न से जगाने वाली ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए कि ये साभास अंतकरण का ही जन्म मरण है मेरा नहीं, ये निश्चय हो जाए तो इससे आपको इस निश्चय के, जैसे जगते ही स्वप्न दुख से आप अपने आप को असंश्लिष्ट समझते हैं ना, या दुखी समझते हैं? ये समझते हैं कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जगते ही स्वप्न दुख की निवृत्ति, ऐसे मैं ब्रह्म हूं इस निश्चय के साथ ही सारे संसार की निवृत्ति हो जाती है। हाँ, तो ये न यानी ये न साक्षात्कार न, जिस अनुभव से, ये न का अर्थ है कि आप सद्य एव यानी साक्षात्कार के उदय के साथ ही साथ क्या करते हैं कि सर्व संसारात विमुच्यते। सर्व संसार का अर्थ है अभी तक तो जन्म मरण वास्तविक हमारा होता रहा और अब नहीं होगा, ऐसा नहीं। अभी तक जितने भी हुए अतीत में भी कभी मेरा जन्म हुआ ही नहीं। ब्रह्म का कभी जन्म हुआ क्या? जिसका कभी न जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई, न कभी अभी जन्म है न भविष्य में होगा, कोई संसार है ही नहीं उसका। वो तीनों कालों में असंसारी है। तो तीनों कालों में संसार असंश्लिष्ट ब्रह्म मैं हूं, इस निश्चय वाला मैं, ये निश्चय है, ये न शब्द से ग्राह्य, उससे सारा संसार सद्याने तत्काल समाप्त होता है, संसार से मुक्ति होती है। जिस अनुभव से तत्साक्षात्कार, इसमें पूर्व में जो तत् शब्द है ना उसका परामर्शक है, जो साक्षात्कार आपको अपने उदय के साथ साथ आपके असंसारी ब्रह्म भाव की उपलब्धि करा दे, संसार की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति कर दें, तत् साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम वह अनुभव प्राप्त हो जाए, उस अनुभव की उपलब्धि हो, इसलिए आत्मतत्वम विचेते, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जो अनात्मा के साथ मिला है, सत्यान्द्रित मिथुनीकरण है, तो उसका अलग करके आत्मस्वरूप का दर्शन कराया जा रहा है, बताया जा रहा है आत्मस्वरूप को अलग करके। ये 17वें श्लोक में बताया, ये आत्मस्वरूप को अनात्मा से विवेचन का उद्देश्य क्या है, साक्षात्कार प्राप्त हो जिज्ञासु को, इसके लिए ये विवेचन हो रहा है, विचार हो रहा है। 18वें श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।